Timotee ti liel, jani na. Nte na ye nyo bon lintie na utie nun tuwari. Len Jesu Kristi yuan ba jati puri len yabun fo len yabun kokul nun tuwari. Ke fuga kan ma o chua ma len o diem kulupo. Nga ya wangi utie nun mama. Tien a niya ku muande liya pa len liya ding kuli. Nga maare ke guli yabun piya min niyama. Ke fu len yabun turi. Ke ya tundi bin niba. Ke go bang ba len li juu muande. Kalma u yoronu bati chua ke binneba kango tuwa ke ya huwa me bang ngama. Ama beba abuwa yari mani po bebe ke lenge be bang kaba ke pukuri pukuri. Ban yaben ba bang ba bambuwa ke ya bayara. Bego ba lebre ke nga imo mwani cheng ma ke ya chengi atokot fana. Ama fin wani nga kubi ayuli libon kulin ni ke tuwa ke ya lar fala ke juun lien ni. Ke tuwa ni ola bar hamo wanka ya tuwa li. Kiswan atuwen lebo ngala. Mini yapo, du wili ni nani mepari nyimi yeni. Nkuu miyogonu pondi. Mwani li mwa ngali kikweni. Insani minuwa ma kikweni. Nkuu bili dandandi. Ba mwala bibili mpo metega ma barfolga. Odiro yuantie obujia tegenka mba pani yaga uguwachu wa mdari. Ukampa minbebeka. Ama yaba ndembuwa uguwachu wa mkuli. Nga mwani kichuwa nkantontoni. Kalma demesa dengani kalma ubuaya jamano tiye na ya buonla. Kegeri Tesalonika. Kilesa figeri Galati. Tita mofi kegeri Dalmati diema. Luka bebe yele nini. Aya kwendi nganta maka wanyere lena. Kalma oba piyampo mufuoma wankianla lituwanpo. Ndenswani tikika Efesa. Aya kwendi nganchuwanpo minde ngaya kwarbu tilowasa kalipusa deni. Nganchuanin po atila moko. Mimbwa ya kichie tie ya antietu bandi. Omano Alexander den tieni ni mibiyarma bonkianla. Odiro baguano nani otuwa nantie mama. Amoko mfangi ayuleno kima oden yete mama bonkianla. Minden kwa seri kiba marki gan yuli ubuji ya kankani. O bakul kidentori ni. Bikul dengani. Odiro ndaguan ba la. Wano odiro dentori ni kipuni nufru. Kan freke wani ola bar ngam kur chai ke binni lam kur bar odan gani o yang banlo nyobunni wani odiro ngoba gani leni bombial kurko ke faabe ni ke kwani ni odie ma tamporko wani ya bar ti piadi halya yonu kuri amina ngafwende pilisika leni akilasa leni onesifola den yaba ilasita seri korinta dogunni tilofima ya kan hawo mile. Amwande ki chuankane ke kufa waouda apundi. Yubulusa len puda leni linusa len kilodia len tikiba ya absien kurfuonda. Otiro ya yelena, utiyonu ngambile ya yelene yukuli, amina.